Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Wetenschappers hebben voor het eerst vogelgriep vastgesteld op Antarctica. Het virus werd gevonden bij dode kleine jagers. Dat is een zeevogelsoort. Die waren aangetroffen in de buurt van een Argentijns onderzoekstation. Ecologen vrezen dat de vogelgriep massale sterfte aanricht onder pinguïns op de Zuidpool, die daar dicht op elkaar leven in koloniën van honderdduizenden dieren. De Zweedse premier Kristersson spreekt van een historische dag. Hij doelt daarmee op het besluit van het Hongaarse parlement om de toetreding van Zweden tot de NAVO goed te keuren. NAVO-topman Stoltenberg denkt dat Rusland niet blij zal zijn. Poetin is er niet in geslaagd om de deur van de NAVO dicht te doen, zegt hij in een reactie. De conclusies van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid zijn ronduit pijnlijk, zegt demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken namens het kabinet. De enquêtecommissie concludeert in haar eindrapport dat door overheidsfalen levens zijn vermorzeld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en David Bogert. Goedenavond, 1:01. Maandagavond, welkom bij ons wekelijkse sportforum. Ja, we hebben een bomvolle voetbalzondag achter de rug. De kraker AZ, Ajax sprong er natuurlijk uit, maar ook Feyenoord. En Twente kwamen in actie. En er breekt een cruciale fase aan voor de hekkensluiters Volendam, Vitesse en RKC. Maar ook Sparta moet uitkijken dat het niet afglijdt richting het rechterrij. En schaatser Marcel Bosker kampt met mentale problemen, maar hij is zeker niet de enige. Steeds meer topsporters die kampen met geestelijke klachten. En gaat Oranje naar de Olympische Spelen? Dan moet er woensdag wel eerst gewonnen worden van Duitsland. En met wie gaan we dat dan bespreken? Dat doen we met ESPN-collega Tron van Peperstraat, AD-journalist Arjan Schouten en Sparta speler en baker van de Korp podcast Bart Vriends. Je kunt meekijken via de Radio 1-app en we zijn bij u tot 11 uur. We beginnen natuurlijk met de warming-up. Staat u allen klaar? Loop wat op de plaat. Ja, hup. Goed, laten we beginnen met Twan van Peperstraten. Van harte welkom. Fijn dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Jij wilde het hebben over deze man. There's the delivery. Het gaat over Virgil van Dijk, heb ik de indruk. Ja, hij was niet alleen de papa, bijna de opa van de spelers. Hij was ouder dan sommige selectiespelers. Twee keer zo oud als sommige selectiespelers. Mm-hmm. Ja, het mooie is eigenlijk aan van Dijk dat wij hebben een beetje aan hem getwijfeld. Dit seizoen kan hij het allemaal nog wel waarmaken. Moet hij nog wel een basisplaats hebben in het Nederlands elftal. Maar hij is de laatste tijd zo sterk op dreef. Hij was eigenlijk de enige echt volwassen speler gisteren ongeveer in het team van Liverpool. Ze hebben daar te maken met ongeveer 10 geblesseerde spelers. Ze speelden gisteren de finale van de League Cup tegen Chelsea. Mm-hmm. En Chelsea is ook, omdat ze behoorlijk wat hebben ingekocht, eigenlijk dik en dik favoriet in die finale. Maar je merkte aan alles dat Van Dijk stond er. Hij maakte eerder in de wedstrijd al een goal die toch wel bijna onterecht werd afgekeurd. Uiteindelijk maakt hij in de verlenging de enige goal van de wedstrijd. Liverpool wint met 1-0. En het werd ook gevierd alsof het de eerste prijs was voor de hele ploeg. Jurgen Klopp, dat weten we, die neemt aan het einde van het seizoen afscheid. Dat hij zo uitgebreid vierde, dat kan nog. Maar Van Dijk, Het leek wel of het zijn eerste prijs ooit was. En een Van Dijk in deze vorm, daar gaan wij komende zomer tijdens het EK nog heel veel aan hebben. Dus hij heeft al die teenagers die rond hem heen liepen echt op sleeptouw genomen. En dankzij hem heeft Liverpool die prijs gepakt. Mooi, dankjewel. Bart Vriends, collega-verdediger natuurlijk van Virgil. Ja. Hoe kijk jij naar hem? Ik ben bijna trots als je het zo zegt. Nee, fenomeen. Geweldige speler. Nog altijd wat mij betreft onomstreden. Heeft natuurlijk iets door die zware blessure die er is opgelopen. Misschien een klein jasje uitgedaan een tijd lang. Ja? Maar daar lijkt nu niks meer van over. Er wordt wel eens gevraagd van spelers die opstaan op de juiste momenten. Vind ik altijd een beetje lastig te duiden. Maar dit ziet er wel uit als een belangrijke speler die opstaat op het juiste moment. En speciaal. Speciale spelers doen dat af en toe. Sergio Ramos deed dat vaak bij Barcelona. En Van Dijk doet dat nu op een cruciaal moment. Bij ze wisten dat ook bij Chelsea. Je kreeg dekking van 2, soms al 3 spelers. En nog wist hij te scoren. Ja. En dat zegt eigenlijk wel genoeg. Ja, laten we het hopen dat hij deze zomer ook weer doet. Bart, voor jou een fragment dat zich wat meer in de kantlijnen van de sport afspeelt. Maar de mooiste van de mooiste is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie. Pietje is een lettersymfoon. Wat is dit? En in haar stem hoor ik een liedje, melodietje. Het was een liedje met een lach. En toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was. De liefste. Ja, wat is dit? Heeft iemand enig idee, is mijn vraag. Gordon? Wat kom je mee, nee, ik dacht, we gaan het al de hele avond over sport hebben. En er werd mij om een fragmentje gevraagd. En dit heeft wel een link met sport. Want dit is Sjoerd van Ramshorst, collega van jullie, zouden kunnen zeggen. Ja. Ik kijk altijd, mijn favoriete programma op televisie is Met het mes op tafel, de quiz op NPO 2. En dat werd jarenlang door Herman van der Zand gepresenteerd op een geweldige manier. En ook omdat hij heel af en toe een liedje meezong. Met Klaas en Milou op de piano en zo. En dat deed hij altijd met verven. En nu was Sjoerd presenteert dat nu. Daar ben ik ook een beetje jaloers op, eerlijk gezegd. Dus ik kijk er met plezier naar. En het was zijn vuurdoop van gaat hij ook een keer een liedje zingen. En dat bleek dit liedje te zijn. En eerlijkheid deed het met verven wat mij betreft. Ja. Dus dit is mijn favoriete fragment van afgelopen week. Nou, dankjewel. We doen net alsof hij er niet bij. Nee, leuk man. Ja. Nou, goed. Nou, dankjewel. Nee, ik vond het fenomenaal, Sjoerd. Echt goed, echt goed. Kom je een keer meespelen dan? Of kom je liever nog een keer in studio voetbal? Daar ga ik nog even over nadenken. Okay. Ja. Maar heb je nog meer liedjes in petto? Dus ja, wie weet. Binnenkort ben ik vast wel weer aan de beurt. Vet. En vond je het spannend om dat ook even te moeten zingen daar? Ja, nee, was wel even spannend. Ja. Je hebt niet een oortje in of zo, dus je hoort jezelf niet helemaal goed terug. Dus is het toch even kijken of het... Is dat ook een vereiste dat je heel goed kunnen zingen? Voordat je dan mag praten? Nee, het is een kroegsetting natuurlijk. Hè? Dus het maakt op zich wat dat betreft natuurlijk. Ja, in de kroeg kun je ook wel een nootje vals zingen natuurlijk. Maar dan moet je toch op geoefend hebben, Sjoerd? Of heb je dat zo? Ja, onder de douche. Tuurlijk. Ik vind het nu wel het moment van... heerlijk. Van die sport. Want Bart, je was van slag. Je schrok. Ja, ik schrik me rot. Ik zag jullie ook allemaal kijken naar achter mij. Ik zat in zijn dode hoek. Is het zo'n kutverhaal, dacht ik. Maar. Ik ga weer verder met de bal. Goed, en door zeggen we dan. Arjan Schouten, ook fijn dat jij er bent, Arjan. Voor jou een moment uit Tialf. Kjeld Nuis, de oude meester, laat toch nog weer even zien hoe je zo'n 1000 meter rijdt op zijn 34ste. Pak Nuis dankzij de vierde tijd ooit hier in Tialf. Die 1:07:32 en zijn snelste 1000 meter ooit in Tialf. Voor de tweede keer de Nederlandse titel op de sprint vierkamp. Voor dus Joep Wennemars. Ja, Kjeld Nuis, een Nederlands kampioen sprint. Waarom wilde je je aandacht hierop vestigen? Ja, omdat het kan eigenlijk helemaal niet wat die man doet. Ik bedoel, hij wordt ouder en sneller. En we hebben een weekend gehad waarin de een na de andere generatiegenoot van Nuis afscheid neemt. Met een heleboel bloemetjes op het ijs en moeilijke liedjes en ceremonies en hoenpapa orkesten. En Kjeld die kijkt ernaar en die denkt alleen maar, dit wil ik helemaal niet. Ik wil door. En die man die gaat al 15 jaar en die gaat nu gewoon weer naar een WK sprint. Na 5 jaar afwezigheid. En ik sluit niet uit dat hij daar ook gewoon podium haalt. Want Jorgen Stolz doet niet mee. Als een kind zo blij was hij, echt na het weekend. Nou kan ik je altijd wel goed overdrijven als er een camera staat. Hè? Ik denk niet dat hij dit mij kwalijk neemt. Hij is niet uitgenodigd. Hij komt niet binnenlopen. Ja, gezet vanavond. Ja, nee, maar hij had natuurlijk een heel verhaal er allemaal verzonnen. Van de krat bier stond al koud en ik had mijn vakantie al geboekt. En Kjeld, die weet echt wel dat als dat hele jonge gepeupel van Jumbo met het mes op de keel staat, dat hij gewoon een kans maakt bij dat NK sprint. Dus ja, mooi. Ja. Maar heb je tijdens het afgelopen toernooi niet een beetje het gevoel gehad dat het mosterd naar de maaltijd was? Of is dat tijdens het toernooi misschien een beetje gekanteld? Kan ook nog? Je bedoelt, het seizoen is al te lang. Ja. Ja, dat heb je natuurlijk bijna elke schaatswinter. Maar dat komt gewoon omdat je zo ongelooflijk veel toernooien hebt. Kijk, je kan er ook voor kiezen om 1 keer de WK afstanden te doen en het andere jaar WK sprint allround. Maar het is NK, EK, WK, nog een WK, nog een WK. Maar dat is schaatsen. Maar wat is het dan? Een weekend op één baan? Ja, dat kan ook nog. Maar wat is er dan het afgelopen weekend dan? Want er is heel veel gebeurd, afscheid genomen, er is mensen gestopt. Ja. Wat is er dan jou het meeste bijgebleven? Dit wat je net liet horen, is dat je het meeste bijgebleven eigenlijk? Want dat Irene Schouten en Thomas Kool afscheid namen wisten we al. En je hebt daar eigenlijk 4 toernooien door elkaar heen lopen. En er was maar 1 echt sterk bezet. Dat was het NK sprint bij de mannen. Jenning de Bo was het dan niet. Maar ja goed, die moet ook nog maar eens een vierkamp rijden en het bewijzen. Maar dat was gewoon het sterkst bezette toernooi en de mooiste prestatie. Ja. Ja, met de Belgische voorjaarskoersen Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne is het wielerseizoen dit weekend dan eindelijk weer echt begonnen. Het Nederlandse team Visma Leasebike was meteen weer oppermachtig. Visma Leasebike is vandaag topfavoriet met 3 man in een kopgroep van 6. En daar gaat op de weer een Dries heel verrassend, een man uit Letland, Toms Skoujens. Even een signaal van we zijn niet echt bang voor jullie, maar dat zouden ze wel moeten zijn. Jan Tratnik, who wins Omloop het Nieuwsblad. Oppermachtig Visma Leasebike. I give myself nice birthday. So good start of the season. Marianne Vos, bij haar debuut op 36-jarige leeftijd wint ze de Omloop het Nieuwsblad. Vos takes it. Haar eerste klassieke overwinning in 3 jaar tijd. The greatest of all time is back. Oh my goodness, Vos is Vos. Nou, ontzettend mooi natuurlijk. Ja, winnen is altijd fijn, maar ja. Zo, het seizoen van de start is fantastisch. Here we go again. Ja, Rick is er ook weer bij. Hij is er nog op de step. Dat is like a scooter journey, isn't it? Yes. I love it. Wout van Aert is op weg naar de zege in zijn allereerste Kuurne Brussel Kuurne. Spurt het tot op de streep en van Aert wint. Derde in de omloop. Winst in Kuurne. En hij mag naar zijn berg. Ja, dankjewel. Is een heel mooie overwinning. Jullie hebben dus de stempel alvast alweer gedrukt. Ja, maar zo simpel is het niet natuurlijk. Hè. Het is niet zo dat wij morgen weer de boventoon kunnen gaan voeren. Oh, I love cycling. I love cycling so much. Ja, het wielerseizoen is weer terug. Ben je opgelucht, Twan? Misschien wel. dat Van Aert al gelijk zo zich laat zien, daar ben ik bijna wel verbaasd over. Die verstopt zich ook niet. En natuurlijk wat de 36-jarige Marianne Vos. En wat voor invloed dat gaat hebben ook op het komende jaar, ben ik heel benieuwd naar. Want Zij is natuurlijk eigenlijk een beetje in een rol bij Visma dat zij jongeren een beetje gaat klaarstomen. Hmm. Maar als zij zo presteert, wil zij ook naar de Spelen. Dus Zij wordt straks gewoon een volle concurrent van al die andere meiden die ook bij Visma rijden. Dus ik ben heel benieuwd wat dat richting de Spelen gaat betekenen. Ja. En Arjan, jij als wielerliefhebber. Ja. Zat je weer te genieten voor de televisie dat weer begint? Ja, alleen ik had mijn focus een beetje op die mannenkoersen. Maar wat Vos deed inderdaad, Vond ik eigenlijk het mooiste van het weekend. Want ja, die vrouw is er gewoon echt lang uit geweest. Hè. Die heeft een operatie aan de liesslagader gehad. Dat is echt een hele gevaarlijke operatie. Ook gewoon voor, niet alleen voor de toekomst van een profcarrière, maar ook gewoon voor überhaupt je normale functioneren. Ja. Is ook een keer niet helemaal goed gegaan. Dus is nog een tweede keer gegaan. 6 weken lang de fiets niet aangeraakt. Nou, als er één ergernis is voor Marianne Vos, is het je fiets niet aanraken. En dat je dan zo terugkomt na eigenlijk al 2 jaar waar ze gewoon niet echt de vrouw was die alles meer won. Ze zat inderdaad in die rol bij Jumbo van een soort van mentor. Maar ja, als ze dit de komende maanden kan gaan doen, ja, dan gaat er van die rol van mentor niet heel veel over. Je zei net over Kjeld Nuis, van dit kan eigenlijk niet. Maar dit heb je eigenlijk bij Marianne Vos dan ook. Nou ja, dit kan eigenlijk wel. Alleen die Lies die werkte niet mee. Maar als dat weer allemaal is zoals ik denk dat het is na dat zien van die koers, ja, dan berg je maar als concurrentie, zou ik zeggen. Ja, die concurrentie die heeft het zwaar natuurlijk. Want überhaupt Visma, Lies, Bike, die domineert natuurlijk de koers op dit moment. Ja, is dit ook een soort voorbode voor de rest van het seizoen? Dat zij eigenlijk oppermachtig zijn en de andere ploegen niet eens in de buurt komen? Ja. Dat was natuurlijk de afgelopen 2 seizoenen ook al zo. Hè. We hebben wel meer wedstrijden gewonnen dan alleen dit openingsweekend. Alleen je vraagt je altijd wel een beetje af wanneer nou die echte kasseien klassieker? Hè? Want Roubaix en Vlaanderen, daar wachten ze nog steeds op. En ik denk dat als ze er daar een van pakken, dat ze dat veel meer waard is dan wat ze nu hebben gedaan. Maar dan komt Mathieu van der Poel terug van zijn zon. En Mats Pedersen van zijn berg. En dan wordt het toch weer een ander verhaal. Is er een soort eenduidige verklaring waarom dat Visma, of Jumbo-Visma, voorheen zo dominant is geworden de afgelopen jaren? Ja, omdat iedereen daar fietst die goed is. Daar komt het volgens mij redelijk op neer. Het is gewoon een soort het Real Madrid van het wielrennen geworden. En iedereen die daar fietst, die kan ook winnen. Omdat je... Ze gaan met een selectie naar Omloop het Volk toe van 7 man. Volgens mij hadden ze 1 knecht. En de rest, die zou gewoon bij elke andere ploeg. Team. Ja. Ja, ze zou gewoon geen kopman zijn. Dat klinkt niet als een garantie tot succes. Als je alleen maar sterspelers in je ploeg. Nee, zeker niet. Alleen blijkbaar is daar een soort filosofie in geslopen van de ene keer is het voor jou en de andere keer is het voor jou. En iedereen is het daar ook mee eens. Okay. En dan zie je ook dat ze kansen opofferen voor elkaar. Want zo'n Jan Tratnik, nou ja, de kennis had hem wel opgeschreven. Ik heb wel een paar vrienden met wielenpoeltjes die heel blij waren zaterdag. Alleen ja, ik denk toch dat er bij het grote publiek nog geen belletje ging rinkelen. En ze hebben natuurlijk op tijd weer afscheid genomen van Roglic. Hè, waardoor er ook weer een soort doorstroming komt. Want dat was een van de drie kanshebbers straks in de grote rondes. Ja, maar ze hebben ook blijkbaar diepe zakken om zoveel sterrenrenners aan te trekken. Ja, dit zit gewoon qua budget bij de top 4, top 5 van het wielerpeloton. Ja. Goed, een week lang mochten de Formule 1-coureurs hun nieuwe bolides testen op het circuit van Bahrein. En komend weekend dan barst het hele Formule 1-circus weer los. I'm not a good singer. I like to listen to it. Let's go. Max Verstappen is Weltmeister zum dritten Mal. Madre mia. Brabham, Stewart, Lauda. Ontzettend trots op jou, schat. Echt. Ongelooflijk. Piquet, Senna, and now Verstappen. It's Max Verstappen with the motor racing history. Ja, de Formule 1 is op dit ogenblik heeft natuurlijk wel wat anders aan het hoofd. Bij de koffieapparaten wordt er alleen maar gesproken over wat er aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Teambaas Horner wordt sinds een paar weken beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En het team van Red Bull Racing is in een onderzoek gestart. Verstappen kreeg tijdens de testdagen in Bahrein afgelopen week natuurlijk daar ook vragen over, maar hij kon er in ieder geval over vertellen. I mean, in terms of talking about that, it's not that suddenly sitting here, you know, that I can speak about things. So it's better that you know, I just focus on my own performance, because that's already a day job, you know. But I guess, of course, for everyone, it's nice, of course, when things are resolved. But that's the only thing that I can say about that. Ja, wat is nou jullie mening, Twan, wat is jouw mening over die Horner-soap? Ja, nou goed, het onderzoek loopt nog. En ik vind het ook wel heel goed dat Red Bull dat zelf ook is gestart. Maar ik denk dat het voor komende periode nog niet zo heel veel invloed gaat hebben. Ik denk dat daar het team zich wel redelijk voor kan afsluiten. Maar Verstappen heeft ook niet direct op dit moment met Horner te maken tijdens de races. Maar ja, dit is natuurlijk wel iets wat heel erg rond het Red Bull-team hangt. En alle teams hebben nu iets gevonden om Red Bull mee te slaan. Ja. Dus je gaat, die andere teams gaan zich niet verstoppen. En die gaan ook bij het minst of geringste weer naar Red Bull wijzen. Dus dat zal een beetje boven de markt hangen. Maar ik vraag me af of we dat echt straks tijdens de races gaan terugzien. Ja, details zo van Arjen Schouten. Eerst even naar Bart Vriends. Want volg je het een beetje, die soap? Nou, ik heb wat over gelezen. Ik volg het niet op de voet. Maar ik vind het. Wil je jou overslaan dan maar? Nee, ja, zelf ben je. Vind dat, ik ga daar. Ik weet er natuurlijk ook het fijne niet van. Dus daar ga ik niet zoveel over zeggen. Maar wat je wel vaak hoort in de voetbalwereld bijvoorbeeld, is dat. Er wordt vaak door journalisten bijvoorbeeld gezegd, als het dan bestuurlijk rommelt, dan druppelt dat zo naar beneden in de spelersgroep. Maar eerlijk gezegd is mijn ervaring dat niet helemaal zo is. Hè, dat spelers, voetballers in dit geval, eigenlijk niet zo gek veel bezig zijn met wat er bovenin speelt en welke bestuurder ruzie heeft met wie en wat er dan in de krant daarover komt. De spelers zijn over het algemeen vooral met zichzelf of met het team bezig. Dus in het voetbal is dat niet zo heel duidelijk, dat die dingen zo vermengd met elkaar raken. Ja. Maar wellicht is dat in de Formule 1 anders. Voor de details gaan we natuurlijk naar Arjan Schout, die echt heel erg diep in de Formule 1, in de Formule 1 zit. Ik ben er nu even niet bij. Je bent er nu niet bij. Nee, want je zit nu hier. Dat mogen duidelijk zijn. Ja. Maar die ruzie tussen Horner en vader Jos Verstappen. Dat is ook weer gerucht over dat allemaal een beetje uit de hand begint te lopen. Ja, maar alles wordt er natuurlijk bijgehaald nu. Ook door, wat wordt er bijgehaald dan? Wat is er aan de hand? Nou ja, je ziet dus wat mijn buurman ook al zei. Kijk, je ziet dat alle teams die weten natuurlijk ook helemaal niet wat daar speelt. Maar die denken nu van we kunnen nu gaan schieten. Dus je ziet heel erg. Dit is natuurlijk een thema dat in de Formule 1 heel erg speelt. We hebben het over een wereld waar een jaar of 4, 5 geleden de halfnaakte pitspoezen nog op de auto's lagen natuurlijk. Dus het is een soort onderwerp wat pas heel recent is gaan spelen in de Formule 1. En nu is Red Bull eigenlijk de eerste die daar onder een vergrootglas ligt. En dan denken alle ploegen, ja, daar is heel veel aan de hand. Dus dit is nou eindelijk iets waar we Red Bull pijn kunnen doen. Dus nu gaan we eens even zeggen van wij zijn heel inclusief. En wij zijn hier heel erg mee bezig met deze. En we moeten er hier heel diep bovenop inzitten. En dat is dus de enige manier waardoor ze eigenlijk Red Bull pijn kunnen doen. Want die auto die gaat veel te hard natuurlijk. Dus, maar ben je nu bewust bij mijn vraag aan het ontwijken? Ik vind het heel interessant wat je zegt. Je vraagt naar iets waar ik niet zoveel van weet natuurlijk. Nee, dat vroeg ik me af. Ja. Is er een ruzie tussen Horner en Jos Verstappen? Weet je daarvan? Nee, daar weet ik niks van. Weet maar daar weet ook bijna niemand. Nee. En dat is, maar dat, andere teams zijn erbij gebaat om dit soort geruchten de wereld in te helpen. Ja. Dus dat, ja. En misschien bepaalde mediapartijen in Engeland ook wel. Zo werkt deze wereld nu eenmaal. Maar wie zou er dan baat bij in moeten hebben? Nou, om scheuren in het hele sterke Red Bull-team te creëren. Om dit de wereld in te helpen. Waardoor er tussen de familie Verstappen in ieder geval Team Horner Red Bull is bij elkaar, heb ik begrepen, hè, in Salzburg nu. Ze zijn aan het vergaderen. Morgen zou er eventueel meer duidelijkheid komen. Morgen woensdag. Vanuit dat onderzoek wat is ingesteld. Ja. 100 pagina's. 100 pagina's? Ja, heb ik gelezen bij Sky Sports net. Dus er zou een eindrapport nu bij Red Bull op het bureau liggen van 100 pagina's. En als ik denk, het is klippen klaar waar het om gaat, zoals ik hier en daar gelezen heb, hè, en dat er bericht en een foto is, dan zou ik denken, moet je daar dan 100 pagina's over maken? Maar blijkbaar is het gedegen aangepakt. En er zou voor de Grand Prix van Bahrein al een beslissing genomen moeten worden. Ja, dus, ja. Maar stel nu het geval dat het... De Horner komt er heel slecht uit. Ze hebben geen andere keus. Hij moet weg. Ja. Dondert dan de hele boel in elkaar? Of is het dan, zoals Bart zegt, van ja, dan wordt er een poppetje gewoon vervangen. En dat merken die mensen eronder merken daar in principe relatief weinig van. Nou, de boel dondert niet meteen in elkaar. Dus ik denk dat we daar op korte termijn nog niet zo heel veel gaan van verwachten. Maar je moet niet vergeten dat Red Bull is wel heel erg Christian Horner. Hè? Dit is volgens mij 20e seizoen, jubileum. Horner is er al vanaf het begin bij, het gezicht van die formatie. En ik weet het wel, hij geeft niet zelf die auto's voor hem. Daar is allemaal technisch personeel voor. Maar hij is wel het uithangbord van Red Bull. En je moet nog maar zien, als daar iemand anders voor komt te staan, hoe dat dan gaat. Dus het zal niet in één keer in elkaar donderen, maar er zullen wel dingen gaan veranderen. De vergelijking dringt zich misschien wel op met de voetbalwereld, met Mark Overmars, die natuurlijk weg moest bij Ajax. En ja, daarnaast toch het begin van het verval toch wel ingezet, zou je kunnen zeggen. Maar zoiets verwacht jij niet dat nu bij Horner zou gaan gebeuren. Ja, weet je, ik weet helemaal niet wat ik moet verwachten. Nee. Misschien is dinsdag of woensdag wel gewoon het verdikt. Nou, het is allemaal helemaal niet zo groot als dat het hier en daar gezegd is. En maakt hij gewoon het hele seizoen af. Ja, ik bedoel het te zeggen, zodra dat soort dingen spelen, dan is er nog niet zo gek veel aan de hand in de spelersgroep. Maar als uiteraard bestuurders gaan vallen, daardoor trainers worden ontslagen en andere trainers voor in de plek komen, ja, dan gebeurt er ook binnen zo'n voetbalteam wel degelijk wat. Dus we zijn er ook, sporters zijn er ook met niet. Met name als er dan een andere technische directeur komt die verkeerde spelers aanlangt. Maar toch heeft het ook bij Ajax best wel lang geduurd nog. Want Ten Hag heeft toen nog het seizoen afgemaakt. Ajax is toen nog kampioen geworden. Pas daarna, voor de langere termijn, is het misgegaan. Toen dachten zij het ook vrij simpel in te vullen met Huntelaar, Hamstra. Daar begon eigenlijk al een beetje het verval. Dus het gaat er maar net om hoe wordt straks die positie van Horner weer ingevuld bij Red Bull. Maar wie er ook op die stoel zit, ik denk niet dat Max Verstappen er sneller of langzamer van gaat rijden. Dat gaan we merken. Want gelukkig wordt er ook nog gewoon gereden en gereest. Dat zou je haast vergeten. Maar het seizoen van 2024 is misschien ook alweer een beetje beslist. Want Max Verstappen is ook voor het nieuwe seizoen met zijn nieuwe bolide RB20 de torenhoge favoriet. Aldus coureur Fernando Alonso. Max is a world champion and Red Bull is dominating the sport. Also the concept that they presented this year is also a surprise, you know. And at the moment we just have to watch them, see how they perform, and hats off at the moment. Ja, Twan, misschien is het ook wel logisch dat die andere teams zo gaan zitten op dit schandaal of mogelijk schandaal te speelt. Want qua racen is er niet aan Red Bull en Verstappen te tippen. Als de auto het een beetje houdt, en daar gaan we gewoon vanuit, dan gaat Verstappen gewoon weer wereldkampioen worden. Wordt het wel heel interessant wat er allemaal achter zit. Ik denk dat vooral het seizoen daarna pas, als Alonso die overstap heeft gemaakt, dan gaat het echt wel weer wat spannender worden. Maar voor komend seizoen, ik denk dat iedereen ook wel heel erg bewust ervan is. Iedereen kijkt naar Verstappen. De best of the rest, dat wordt de inzet. Dus de meest spannende vraag is dan, welke ploeg komt daarna? Of welke welk team? Ja. De tweede. Ja, Ferrari is misschien wel ietsje dichterbij gekomen. Hebben ook redelijk getest de afgelopen dagen. Ja, denken ze zelf ook. Ja. Ik ben vast niet de enige. Er zullen ook onder de luisteraars leken zijn wat dit betreft. Wat gebeurt er tijdens die testdagen precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ze laten zich in ieder geval niet... Interessant is dat niemand gaat zeggen dat ze wereldkampioen worden. En niemand gaat zeggen dat de auto goed is. Nee, eigenlijk is het enige wat de teams daar doen... Want er zijn nu nog maar 3 testdagen. Hè. 10 jaar geleden waren het er 8. Daar verder voor deze hele winter. Maar ze doen gewoon eigenlijk kijken of wat ze de hele winter hebben getest op de rollenbank, of dat op het asfalt ook tot z'n recht komt. Ja. Dus of dat de auto precies zo is zoals ze verwachten. En hij is de hele tijd testjes aan het uitvoeren. Van wat kan ik in een snelle bocht, wat kan ik in een langzame bocht. En En is het, dan is de bedoeling dat ze ook alles laten zien wat ze in huis hebben? Nee, of trappen, nee, ze nee, nog nee. Een juist niet. Juist niet. Oh, uiteraard, ze strappen zelfs een beetje, ze houden het gaspedaal een beetje in. Zeker, data verzamelen, data. Maar eigenlijk moet je het vooral zien aan de gelaatsuitdrukkingen op het moment dat Verstappen daar redelijk lachend rondloopt. Okay. Dan weet je, het zit toch goed. Het is een soort schaakspel dan eigenlijk bij. Ik kan me een testdag herinneren in Barcelona, jaren terug. Toen was die Red Bull nog niet zo goed. En toen zag je dus aan de gemoedsrust van Jos en van Max dat het geen best seizoen ging worden. Dat zag je daar op een winterdag in Maartel. Daar is daarna nog wel tijd om dat te corrigeren en te verbeteren. Ja, maar dat duurt maanden eigenlijk. Okay, dus dan ben je alweer halverwege het seizoen. Zaterdag, speciaal vanwege de Ramadan, beginnen de races op zaterdag dus. In Bahrein en Saoedi-Arabië. Dat is een dag eerder dan gebruikelijk. Wat vinden jullie ervan dat hieraan is gedacht? Is dat goed? Ja, het feit dat ze überhaupt al daar worden gehouden, ja, dan doe heb je al geen keus, bedoel je? Nou ja, dan doe je al wat concessies, ja, dan ga je voor het geld, ja. En dat dit er dan bij komt, ik denk dat daar iedereen heeft zich al bij neergelegd dat de start van het seizoen dit keer op een zaterdag is, ja. Ja, ik vind het helemaal waardeloos. Maar ik geloof dat ze Melbourne straks weer de eerste is, over een jaar of volgend jaar of dat jaar daarna. Ja, dat is een soort traditie, daar hoort gewoon de opener te zijn. Hoe is het bij het voetballen, met betrekking tot de Ramadan? Leggen ze dan even het spel stil? Of faked er dan iemand een blessure zodat er de anderen kunnen eten? Dat is een goede vraag. Eten? Ik geloof dat zelden gebeurt. Dat er dan, volgens mij geen officiële stop. Nee. Dus dat er dan wel in de rust kunnen die jongens, als het toevallig uitkomt wat dat betreft, even iets eten. Ja, er zijn altijd spelers die daarmee te maken hebben. Zeker als het midden in de zomer valt, dan is het best wel pittig. En ik ken ook trainers of bestuurders die het toch een beetje proberen uit het hoofd te praten van de islamitische spelers. Maar ik heb eigenlijk zelden eentje meegemaakt die dan zegt, nee, is goed trainen, dan vast ik wel een keer niet. Zit er bij jullie bij Sparta iemand in de basis? En die, Ja, ook ja. Ik heb misschien wel meerdere. Ik heb... Negli, denk ik. Saïd Bakari zal vasten. Ja. Zo zijn er wel meer. Ik heb dat is toch de truc toch eigenlijk? Gewoon blessure faken en dan kan iemand even naar de kant. Je zal niet de eerste zijn die daarop is gekomen. Nee, dat gebeurt absoluut. Ja. De bal heel ver uittrappen. Kan misschien ook nog. Ja, maar dan heb je weer een andere bal uit. Keeper moet over een blessure faken, want dan ligt het spel stil. Ja, dat is wel de meest voor de hand liggende speler. Ja, zometeen meer voetbal natuurlijk. Ja, zeker. Zometeen gaan we het hebben over AZ, over Ajax, over Feyenoord, over PSV, over de mentale problemen bij sporters. En we gaan het hebben over de Oranje Vrouwen en de bekerduels. Die komen ook nog langs. Dat en meer zometeen na tienen. Tot zo. Tot zo. Hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook, De Vier van de Villa? Daarin ontvang ik wekelijks vier verrassende gasten waarmee ik mooie gesprekken over de achtergronden bij het nieuws voer. Deze week gaat het over gruwelen, bijvoorbeeld van regeltjes. Programmamaker en acteur Erik Corton gaat als zijinstromer de zorg in, maar moet ondanks zijn levenservaring en een VWO-diploma allerlei vakken weer opnieuw doen. Loopbaanbegeleiding, burgerschap, ik had er nog nooit van gehoord, want dat bestond in mijn tijd niet, dat was heette volgens mij toen opvoeding. Maar taal en rekenen vind ik wel echt heel ingewikkeld. Luister naar De Vier van de Villa, een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet je. Word jij ook zo blij van de eerste zingende merel? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine. Daar kijk je van op. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar... ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje.

Ja, welkom terug bij nog een uurtje Sportforum van Langs de Lijn en Omstreek. Ja, PSV'er Joey Veerman en AZ-spits Ruben van Bommel... die zijn de uitblinkers van de 23e speelronde van de Eredivisie. Terwijl FC Volendam steeds dieper wegzakt in het degradatiemoeras. Maar valt de club nog te redden? En deze week zijn de halve finales in het bekervoetbal. We halen met onze forumleden Twan van Peperstraten van ESPN... Arjen Schouten van het AD en voetballer Bart Vriend van Sparta... bekerherinneringen op. Maar natuurlijk eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Mark Overmars accepteert de schorsing van een jaar die hij van de FIFA heeft gekregen. Overmars vertrok 2 jaar geleden bij Ajax nadat bekend is geworden dat hij grensoverschrijdend gedrag had vertoond. Hij werd door het instituut Sportrechtspraak geschorst en de FIFA deed hetzelfde. Overmars kon nog in beroep, maar dat doet hij dus niet. Hij mag tot november niet werken in de voetbalwereld. En Formule 1-coureur Max Verstappen en rolstoeltennister Dieder de Groot zijn genomineerd voor de prestigieuze Laureus Awards. De belangrijkste onderscheidingen in de sportwereld. En Verstappen maakt kans op titel van Sportman van het Jaar. De Groot kan worden verkozen tot Sporter van het Jaar met een beperking. En Telle Griekspoor heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Dubai. Ook Botik van der Zandschulp is door op dat toernooi. Van der Zandschulp is de nummer 75 van de wereld. Won in 2 sets knap van een Fransman, Manarino, die in de top 20 van de wereldranglijst staat. John Dahl Tomasson is de nieuwe bondscoach van het Zweedse voetbalaftal. De 47-jarige Deen, die in Nederland actief was als speler en trainer, is de eerste buitenlandse coach van de Zweden. En de Nederlandse basketballers die hebben in de EK-kwalificatiereeks verloren van Griekenland. De Grieken waren met 74-72 net iets te sterk voor Oranje. Door de nederlaag is kwalificatie voor het EK verder uit zicht geraakt, maar Oranje kan zich in theorie nog wel plaatsen voor het eindtoernooi. Jasper Sillissen verdedigt morgenavond in de halve finale van de KNVB-beker het doel van NEC. Eerder dit seizoen mocht Robin Roefs de bekerwedstrijden keeper bij de Nijmegenaren, maar trainer Rogier Meijer kiest morgen tegen Cambuur toch voor zijn eerste keeper. Voor de club is het voor het eerst in 25 jaar dat je een finale kan halen in de beker. Dan vind ik dat de eerste keeper moet keepen. Ja, NEC lijkt op voorhand de favoriet te zijn tegen Cambuur, maar Henk de Jong hoopt dat zijn ploeg er een spannende wedstrijd van kan maken. Ik hoop dat we op een gegeven moment toch in een soort gevecht komen. Dat we op bepaalde momenten meekomen. Natuurlijk zullen wij ook wel moeten verdedigen, dat weet ik wel. Want zij kunnen best goed voetballen. Er zullen ook momenten zijn, daar kunnen we wel mee. En dan moet je ook een beetje geluk hebben dat je keeper een paar ballen goed pakt. En ja, dat je verdedigend goed compact komt te staan. Maar ook dat je in aanval je ding doet. En dan kan het leuk worden. Ja, natuurlijk is morgenavond deze wedstrijd ook te horen in Langs de Lijn en Omstreek. Goed, in de studio zoals gezegd Twan van Peperstraten, Arjen Schouten en Bart Vriends. Met hen gaan we praten over de Eredivisie. Want de trein in Eindhoven dendert maar door. PEC Zwolle werd afgelopen weekende in de Eredivisie afgedroogd door PSV. Is goed en deze kopbal gaat er wel in. Geen houden meer aan voor Schendelaar. 0-1 Bakayoko. Ja, 0-2. Luc de Jong die kopte maar weer eens eentje binnen. Mogelijkheid wellicht in de maak voor PEC Zwolle. Schot van Rijnders en de misser van Benitez die er overheen valt. En zo is het 1-2. Namli, ja, die begint dat te toveren. Die is die bal kwijt. Moet het hier raak zijn? Luc de Jong. Ja, Namli. Een aanvaller die in het eigen strafschopgebied gaat pingelen. Dat loopt helemaal verkeerd af. Uiteindelijk is Luc de Jong. Die maakt nummer 21. Luc de Jong, de rand van buitenspel. PSV mag nog even door. Bakayoko ramt hem in de kruising. En als de vlag omlaag blijft, is het 1-4. De Jong, daar is hij. 1-5. Luc de Jong met zijn hattrick op aangeven van Lozano. Dat je als topscorer bovenaan staat, ja, natuurlijk ben je dat trots op. Pepi kiest positie, Lozano. En het wordt een eigen goal, 1-6. Maar je moet het iedere keer maar weer laten zien. En dat is zo knap. Deze Pepi, en die gaat er ook nog in. Het zijn harde cijfers voor PEC Zwolle. Bijvoorbeeld elke aanval van PSV is nu een doelpunt. Het eindigt in 1-7. De concentratie opbrengen, het druk zetten, ik vond het echt heel goed vandaag. 1-7 voor de bezoekers uit Eindhoven. Ik hoor wel eens verhalen dat dit misschien wel een van de beste eredivisie teams ooit is. Bart Vriends. vind jij? Ja, ik ga nog niet zo lang mee als jullie, zou ik willen zeggen. Waarom kijk je dan naar mij? Nee, ik zit even rond te kijken. Nee. Ontegenzeggelijk waarschijnlijk. We hebben het zelf ook ervaren met Sparta. Ik heb één keer tegen PSV gespeeld dit seizoen. Dat was 0-0 bij rust. Dan dachten we het redelijk onder controle te hebben. En toen wisten ze nog even aan te zetten. En toen was het binnen no time 4-0 of 0-4 in dat geval. Wat Peter Bos zegt is volgens mij waar. Dat ze constant die concentratie en intensiteit kunnen blijven opbrengen in welke wedstrijd dan ook. Dat is mega knap. Dat is geen enkele. Maar jij stond tegenover, of in ieder geval in de buurt van Luc de Jong. Ja, dat is wel vaker gebeurd. Ik denk even aan die 4-0 nu in dat duel. Daar refereer ik even aan. Ja. Kan jij nu aangeven waarom die zo moeilijk te verdedigen is? Ja, ik trap vaker in deze val als ik ergens zit, dat ik dan moet uitleggen hoe je Brobbey moet verdedigen of Luc de Jong. En dat ik dan 2 weken later tegen ze speel. Dat ik dan zelf geklopt word. Vijf bij mag je weer. Dus ik pas op met wat ik zeg. Maar ja, het enige. Ik hoef niemand uit te leggen dat het misschien wel de beste kopper. Er wordt weer een headline. Een van in de lucht ijzersterk is. Als je die wedstrijd tegen Zwolle ziet, zijn bijna 6 of 7 identieke doelpunten. Een flankaanval en dan een voorzet of een teruggetrokken voorzet. En daar wordt uitgescoord. Je moet als centrale verdediger zeg maar super erg bij de les zijn als er een voorzet dreigt. Maar als een voorzet dreigt richting Luc de Jong, zou ik daar nog 20% aan concentratie bij optellen. En soms moet je ook eerlijk gezegd je meerdere erkennen als er een bal lang onderweg is en over je heen valt. En iemand als De Jong of ook Bas Dost of zo kan in jouw rug klimmen. En de bal richting doel koppen. Ja, dan is vrijwel iedere verdediger. Trekken, sjouwen, sleuren. Die opties heb je natuurlijk niet in de 6. Ja. Je kan trekken wat je wil, maar dan ben je gelijk de klos. Maar knap ook van Dost van dit weekend is ook weer niet alleen met het hoofd, maar ook links en rechts. Ja, van De Jong. Ja. Ja. Gewoon de perfecte hat-trick. Dus het is niet eens alleen het koppen wat hem zo uniek maakt. Nee, het zit er natuurlijk ook, en volgens mij wordt dat nog een beetje ondergezet, in de manier van druk zetten, het leiden van wanneer ze druk gaan zetten en op welk tempo dat gebeurt en het meevoetballen uiteraard. Dus er zit natuurlijk, zijn wel meer smaken dan alleen het En hij heeft hoofd. Nog nooit zoveel assists per wedstrijd gegeven als dit seizoen. Dus ook op andere facetten ontwikkelt hij zich. Ja, en het mooie van PSV in zijn geheel is eigenlijk ook nog dat nu Bakayoko ook weer warm begint te draaien. Ja. Ik denk dat straks Lozano, dat kan niet veel minder dan in de wedstrijd tegen Dortmund, met andere woorden. Mm. Ze zijn straks ook wel klaar voor die returnwedstrijd straks tegen Borussia Dortmund. Dat is spannend, want zetten ze net een beetje neer als een van de beste Eredivisie-teams ooit. Er worden ook vergelijkingen gemaakt met het Ajax dat in 2018, 2019 toen won van Real Madrid en Juventus. Maar ja, die liet het zien in de Champions League. Ja, dus er moet er wel iets gebeuren op PSV. Maar aan het begin van het seizoen, toen zij speelden om de Johan Cruijffschaal tegen Feyenoord, toen ze die wonnen, toen zei ze al, wij gaan dit jaar niet alleen kampioen worden, zoals kijken of het ongeslagen lukt. En dat, zo zaten zij al bij elkaar. Zij wisten gewoon al, die selectie is op dit moment zo in balans. Met Dest die erbij kwam, uiteindelijk kwam Lozano nog bij. Met Schouten, die Veerman die bleef. Ja, Het klopt wel helemaal. Ja, heel knap ingekocht. Ik herinner me tegen ons, ik refereerde eraan, was 0-0 bij rust. Ik geloof dat Noah Lang uitviel en Lozano erop kwam. Dat Gustil eruit ging en Tilman erop kwam. En dat Veerman eruit ging en Saibari erop kwam. En ze werden er eigenlijk niet slechter, misschien wel beter van op dat moment. Ja. En dat zijn de alle smaken waar ze uit te kiezen hebben. Ja. Arjan, PSV, is er nog... Is het beste Eredivisie team? Nee. Kampioen. Dat stap ik. Maar ook beste Eredivisie team ooit? Dat weet ik niet, want in mijn tienerjaren had je toch een Ajax. Hè, eind jaren 90, die zijn ook gewoon ongeslagen kampioen geworden. Ja. En toen speelden ze volgens mij ook halve finale Champions League. Dus ja, ik weet het niet. Misschien zie ik dat niet helemaal goed met me. Ik was toen een jaar of 13 hoor, dus ik was er ook nog niet helemaal bij. Misschien. Wil je even recht zeggen. Maar er zijn wel veel meer teams geweest. Ik bedoel, niet alleen het Ajax van 1995... maar ook het PSV van 1988. Ja. Maar ook daar was Europees succes aan gekoppeld. Ook, toch? Dat is wel misschien wel voorwaarde om zo'n... Zover zijn ze nog niet natuurlijk. Nee. Maar PSV duidelijke beste team van de Eredivisie. Is Joey Veerman de beste speler van de Eredivisie? Poeh. Dat is een... Het is echt een teamspeler. Dus misschien is hij niet individueel echt de allerbeste. Wie dan, Antoine? Maar dan kom je misschien ook wel weer gelijk uit bij toch eerder bij aanvallers of zo. Ja. Brobbey misschien, of... Dat ze dus bedenken. Ja, misschien Luc de Jong wel, ja. Maar ik werd even getriggerd door wat Bart net zei. Want je ziet gewoon wat ze doen. Ik kreeg toevallig einde van de middag kreeg ik ook een filmpje. Ging over PSV, over wat ze nu eigenlijk doen. Ja. Precies wat jij zei. Bal naar de flank, terugleggen. Een voorzet op de ongeveer tussen de penalty stip en hoe heet het, kleine Fika ook weer voor de keeper. Noem het zoals je het wil noemen. Precies. 5 meter box. In de box, maar net op dat punt dat je denkt, ja, die keeper kan niet komen. En wat maakt het dan zo? Je weet wat ze gaan doen. Ja. En toch is het niet te verdedigen. Hoe kan dat nou? Dat heeft er deels mee te maken, is dat de aanvaller initiatief heeft. Dus als verdediger moet je, zodra de afstanden heel klein worden, hè, dus de voorzet wordt niet van ver gegeven, maar van relatief dichtbij, ja, dan is de aanvaller altijd als eerste om te reageren. En dan kan je als verdediger niet altijd erbij zijn. Dus je moet of ageren en dan gok je een beetje en dan kan je het ook mis hebben. Of je gaat trekken en overtredingen maken. Dat is ook geen goed idee. Dat is gewoon verdomd lastig. Hè? Dus het klinkt heel simpel, maar je moet het wel perfect uitvoeren. Nou ja, kijk, PSV komt heel gewoon ook überhaupt met heel veel spelers in de 16 en hoog op het veld. Dus die voorzetten, dat zijn geen wanhoopsvoorzetten die maar voorgeslingerd worden. Dan wordt heel lang doorgevoetbald tot er heel veel man in de 16 zijn op een goede positie en dan wordt er een gerichte voorzet gegeven. En dat is, ieder team zal die beelden laten zien. Ja, kijk, dit is wat ze doen. Maar je had het ook met Arjen Robben, hè? Ja, je kent het concept. Maar het niveau is dan van zo'n hoog niveau. Ja. Als het tempo maar hoog genoeg is en de finesse ook, ja, dan kan je wel weten wat ze gaan doen. Maar dan is dat ook niet zomaar op te lossen. En bij Arjen Robben, die trok natuurlijk altijd naar binnen. Ja. Je kan wel, dan ga je heel overdreven de binnenkant dicht houden. Nou, dan flitst hij net zo makkelijk buitenom. Dus het is, sommige spelers zijn gewoon ook te goed dan. En zeker als een team zo goed in vorm is zoals PSV en er zit zoveel wil en zelfvertrouwen in, ja, dan is het ook soms gewoon lastig tegen te houden. Ja, en een ploeg die toch tweede staat met volgens mij meer punten dan vorig seizoen, toen ze landskampioen werden, is Feyenoord. En zij hadden natuurlijk de pijnlijke uitschakeling vorige week in de Europa League bij AS Roma, waar ze verloren na penalties. En ja, ze moesten nu op bezoek bij Almere City. En er werd wel gewoon gewonnen en één invaller was daarbij bepalend. Minte die rond heel cool af en hij doet weer inderdaad alsof hij elke dag scoort. Juicht amper 0-2 hier voor Feyenoord. Spelen dat prima uit en Almere City, ja, die zitten natuurlijk stuk. Want dit had echt niet gehoeven hier. 0-2, twee keer Minte. Ja, dit had niet gehoeven, hoorden we Suze van Kleef zeggen. Twan, heb jij een verklaring voor waarom Feyenoord het dan wel lukt om zich toch op te richten naar zo'n zwaar... Ik denk dat de ondergrens van Feyenoord ook best wel hoog ligt. Dus met andere woorden, die gaan niet helemaal door het ijs zakken. Daar hebben ze toch wel te veel sterkhouders voor in het team. Kijk, ze hadden natuurlijk eerder in de wedstrijd eigenlijk al op 0-1 moeten staan. Die goal van Geertruida, die werd om iets wat 20 seconden daarvoor afspeelde, werd die afgekeurd. Ik denk dat Feyenoord het best wel goed voor elkaar heeft. Alleen net even dat extra's wat ze soms hebben. Een Jiménez in vorm. Flankspelers waar het even lekker loopt. Dat miste er aan afgelopen donderdag tegen AS Roma. En daarom lukte het toen niet. Daar hebben ze natuurlijk ook mentaal een knauw van gekregen. Dan is Almere ook geen fijne tegenstander. Want die zakken gewoon in met 9 man. En spelen gewoon al bijna op 0-0. Ja, en die speelden ook gewoon echt goed, Almere. Want ze kregen ook nog wel wat kantjes. Maar ik denk dat Feyenoord gewoon op dit moment wel stabiel is om dit soort wedstrijden uiteindelijk wel over de streep te trekken. Ja, Arjan, is Feyenoord misschien wel een beetje ondergewaardeerd op dit moment? We zien PSV al op meters verre afstand. Ja, met daarom even vergelijkingen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, vorig jaar waren ze er niet. En dan... wat je zegt, het puntaantal was toen hoger. Ja, dit jaar hoger. Maar Jiménez schoot ze er toen wel in. En dat is het grote verschil volgens mij. Want je kan zeggen dat ze gewoon wonnen. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niet zo gewoon. Want de Minte die schiet die bal erin. Maar was het een bewustie? Hij zei van wel. Ik keek ook even op. Maar zaten jullie afgelopen donderdag dan ook te kijken. Uiteindelijk wordt het 1-1. En dan komt er een verlenging aan. Je speelt tegen AS Roma. En je weet eigenlijk al, omdat we tegen Italianen spelen, wat er gaat gebeuren. Ja. Of de verlenging was voor Roma. En als dat niet lukt, dan zullen de penalties wel voor Roma zijn. En dat is toch, het blijkt, dat vind ik altijd zo. Nou, dat zeg jij wel. Maar daar was 2 uur daarvoor was er ook een wedstrijd. En toen dachten wij ook in die sneeuwkou van dat gaat ook mis. Ja, ja. Exact. En toen was er een wondertje. Dus... Ja, maar dat waren geen Italianen. Nee. Maar even terug naar het duel van Feyenoord tegen Almere. Pastoor die was laatst volgens mij te gast bij jullie in de podcast, toch? Ja, klopt. Goed geïnformeerd. Ja. Toen zei hij, Almere hoeft niet mooi te winnen en schuilt de lange bal niet. Is dat een filosofie waarvan jij zegt van ja, ik bedoel, ja, het kan nou, ook. ja, Alex Pastoor kan het wel heel goed uitleggen. En daar, dat is, ja, ze hebben een beetje originele manier van spelen. Als je de data erbij haalt, dan spelen ze de meeste lange ballen. Ze hebben de laagste paasnauwkeurigheid. Spelen de minste ballen op eigen helft. Maken de meeste overtredingen en gele kaarten, geloof ik. Maar dat is niet onkunde, maar het lijkt strategie te zijn. En Pastoor legt dat op zijn manier. Hij houdt van dat type spel. Er zit energie in, er gebeurt veel. En hij zegt, we zijn heel vaak met Nederlandse ploegen aan het opbouwen in de eigen 16. Weet je, vanaf de keeper, dat willen we allemaal uiteindelijk eindigen bij het doel van de tegenstander. Daar gaat ook veel risico mee gepaard. Het is ook mooi om naar te kijken. We houden daar ook van als Nederlanders. Maar zij zeggen, en dat is mede omdat de kwaliteit van de selectie dat ingeeft, we knippen gewoon de eerste twee delen van de opbouw eruit. Dat zegt Pastoor. En we beginnen ergens op hun helft met voetbal. En ja, je kan ervan vinden wat je wil. Sommige mensen vinden het niet mooi of armoedig. Sommige mensen vinden het verrassend en vernieuwend. Het is in ieder geval iets anders. Bijna alle tweede ballen waren voor Almere. Ja, ja, en dus het is dus wel degelijk met voorbedachte raden. En ja, dat maakt het wel een hele lastige ploeg om tegen te spelen. En het is niet alleen die lange bal. Er zit ook wel heel veel intensiteit in het druk zetten en een soort vechtlust in. Dat hebben ze toch goed voor elkaar gekregen daar. Maar goed, je dreigde onder Pastoor te gaan voetballen, maar toen mocht je weg. Ja. Maar hoe gaat dat dan als je elkaar weer tegenkomt? Ja, dat was wel interessant. Dat was een beetje mijn beginperiode bij Sparta. En Pastoor, op zijn voorspraak werd ik ook naar de club gehaald. En ik koos hem ook min of meer voor naar aanleiding van een gesprek met hem. Ik dacht, dat wordt interessant, goede trainer, goed verhaal. Maar het pakte om verschillende redenen niet zo goed uit. Ik speelde niet altijd, ik raakte ook veel geblesseerd. Dan weer wel, dan weer niet. Het was geen groot succes en ik dacht het net even op de rit te hebben. Ik begon weer een reeks wedstrijden goed te spelen. Raakte wederom geblesseerd. Sparta raakte wat in de problemen. En ik kreeg inderdaad toen te horen, vlak voor de winterstop, je kan uitkijken naar een andere club. En dat viel eerlijk gezegd een beetje rauw op mijn dak. Maar ja, Pastoor werd, ik geloof, een week of twee later ontslagen. Doordat we met 6 of 7-0 verloren. Toen dacht je heel even, nee. Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, daar ga ik niet moeilijk over, natuurlijk. Ja, het is wel heerlijk. Ja, het is ook mijn eigen carrière natuurlijk. Ik was natuurlijk niet blij met zijn beslissing. En ik was het daar ook niet helemaal mee eens. Waardoor ik dus dacht, nou niet. Maar ik dacht wel, de longt weer een kans. Nieuwe kansen. Ja, natuurlijk. Ja. Want ik wist wel dat er ook andere mensen binnen de club wel enthousiast waren. Of enthousiast konden worden. Maar hoe ging het dan dat je hem weer tegenkwam? Ja, heb je het er dan over? Of ja, het kwam zelfs in de podcast ter sprake. Ik vond het iets te privé om heel erg diep op dat specifieke gesprek in te gaan. Maar goed, ik was benieuwd. Voor mij was dat een van de zwaarste momenten in mijn carrière. Misschien wel het zwaarste moment. Het was de eerste keer dat ik naar een club ging en te horen kreeg, we hebben je niet meer nodig. En met de kennis van nu, ik ben gelukkig bij de club gebleven, het is goed gegaan, heeft dat me ook goed gedaan. Maar het was voor mij het zwaarste moment. En ik vroeg me eigenlijk af of dat voor een trainer duidelijk is. Dat je bijna een droom of een wens breekt van zo'n speler. Ja, dat reageert ook toen in je podcast over. Ja. Of het, wat het teweeg brengt voor degene die dat moet aanhoren. Het hele gezin moet weer gaan verhuizen. Moet weer naar een andere stad. Ja, je krijgt een enorme tik te verwerken. Ja. Maar goed, een trainer heeft nou eenmaal die keuze te maken. En moet dat ook een keer of 6 Pastoor per jaar doen. Sorry. Jij legt hem dat voor, wat er met jou had gedaan. En hoe hij herinnerde het zich wel degelijk. Ook omdat ik op zijn voorspraak naar de club was gekomen. Hij had een iets andere lezing van dat gesprek dan wat ik had. Dat hebben we ook nog even besproken. Zijn punt is ook, het is zijn beeld van de situatie. En dat wil niet zeggen dat iedere trainer daar zo over denkt. Of dat het heel erg logisch is of zo. Ik vond het interessant om het nog een keer over te hebben. Ja. Maar het was niet dat we oud zeer aan het opraken waren. Het is wel knap dat je dit terzijde hebt kunnen schuiven. We gaan het zo meteen nog even over de mentale aspecten in de sport hebben. Maar dit was natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Yes. En je kan 13 april uit bij Almere de winnende in de laatste minuut binnenschieten. En dan even langs zijn bank lopen. Ja, dat poogde ik in de thuiswedstrijd al te doen. En dat lukte toen niet. Zeker. Ja, FC Twente, die staat ondertussen gewoon netjes derde in de Eredivisie. Die wonnen ook gewoon heel eenvoudig met 3-0 van Go Ahead Eagles, de nummer 6 van de Eredivisie. Ja, Twente is misschien ook wel een beetje ondergesneeuwd, Arjan, of niet? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens wist dat ze derde stonden. Nee, kan je nagaan. Ja. Zijn de standen voor je? Ja. Op teletext. We zijn natuurlijk allemaal gefocust op AZ, Ajax. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar het zegt ook wel een beetje veel over dat er één club enorm bovenuit steekt. En die andere een beetje. En dat het daarna wel een heel groot gat is natuurlijk. Ja, allemaal in de schaduw van PSV. Ja. Maar het is wel knap hoe ze het bij Twente voor elkaar hebben gekregen. Ik bedoel, ze hebben daar een heel duur speler laten gaan in de winterperiode, Ugalde. Ja. Ze hebben daar met Boadu eigenlijk heel slim een huurspeler voor terug kunnen halen. En wat Oosting daar ook teweeg heeft gebracht, dat een aantal spelers die een beetje in een mindere periode zaten, de twee backs, Brunet en Small, die zijn er weer een beetje bovenop gekomen. Stijn, die begint nu vanuit verschillende hoeken weer te scoren. Dus ik vind het wel een eenheid wat er bij Twente staat. En wat eigenlijk voor Feyenoord geldt, is dat het denk ik ook al dat er een redelijk fundament staat, dat de ondergrens best hoog ligt bij Twente. Je bent er niet zomaar van. Okay, Twente en Feyenoord doen toch in principe eigenlijk alles goed. Ik bedoel, ik denk dat ze heel tevreden kunnen zijn, allebei met het puntenaantal, misschien niet eens met de positie op de ranglijst, maar het verhaal is gewoon dat PSV gewoon zo oppermachtig is dat het een beetje ondersneeuwt. Ja. Maar ja, beide teams hebben een heel stevig fundament. En wat er nu eigenlijk daarachter gebeurt, dat er best een gat ligt naar 4-5. Die derde plaats wordt straks natuurlijk wel heel cruciaal, want die geeft straks voorronde Champions League. Ja. Dus voor Twente is dit echt een hoofdprijs als zij deze derde plaats weten vast te houden. Dan gebeurt er echt wel iets daar in Enschede. Precies, maar dan moeten ze wel de nummer 4 en 5 natuurlijk van zich af weten te schudden. En dat zijn AZ en Ajax. Ja, op papier toch een topper gisteren in Alkmaar. Maar de Amsterdammers beleefden een horrorseizoen in de Eredivisie en verloren gisteren ook van AZ. 2-0 AZ. Hij dacht dat hij gewisseld zou gaan worden. Want Lachdo stond klaar om in te vallen. Maar Lachdo kwam voor Belic. En Ruben van Bommel scoort 2-0 voor AZ. Ja, en Van Bommel die scoort tegen Ajax. Dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien. Ook met zijn vader natuurlijk, Mark van Bommel. Wat was dit voor een wedstrijd, Twan? Dit was eigenlijk bijna... we dachten eigenlijk donderdag dat we het slechtste Ajax dit seizoen hadden gezien. Toen bleek het nog slechter te kunnen. Eigenlijk, het is heel raar. Ik bedoel, twee van de betere spelers van Ajax zijn er niet bij. Bergwijn en Berghuis. Ja. Heb je geen flankspelers, dan bedenk je eigenlijk van... we gaan iets anders spelen, we hebben geen vertrouwen. We gaan met 5 verdedigers spelen. Maar je hebt bijna geen trainingsdagen gehad om in dit andere systeem te kunnen oefenen. En... Dan echt, het liep van geen kant. Er was totaal geen communicatie op het veld. Dan krijg je natuurlijk ook nog dat verhaal met Guy. Dat hij na een half uur wordt gewisseld. Ajax is er eigenlijk gewoon bijna niet aan te pas gekomen. En AZ was tot 2 weken geleden ook brandhout. Ja, was ook niet in vorm natuurlijk. Die hebben gelukkig voor hun net vorige week weten te winnen van Fortuna. Waardoor ze weer wat kleur op de wang hebben gekregen. En daardoor begonnen ze ook wel met redelijk vertrouwen aan de wedstrijd. Met daarbij ook nog de voorkennis die ze hadden. Hoe Ajax ging voetballen. Het kwam voor AZ net allemaal samen. Nou, Van Bommel, die ook een beetje met zichzelf aan het worstelen was. Die komt alweer boven drijven. Dus ja, het zat voor AZ mee. Maar Ajax, daar zijn we met z'n allen toch wel. Je zei net ook, hè, ze hebben maar 1 dag in dit nieuwe systeem getraind. Met 5 verdedigers. Bart, kan dat? In 1 dag een hele organisatie neerzetten. En dan ook nog tegen een topclub als AZ. Proberen te winnen. Ja, het is niet ideaal, maar er moet geen misvatting over bestaan dat voetbalteams voortdurend tijd hebben om automatismes in te slijpen. Zeker als je ook Europees speelt. Ja, je kan de dagen zo nagaan. Als je op woensdag speelt, ga je op donderdag uitlopen. En dan speel je op zondag weer. Nou, dan heb je de vrijdag om de tactische training te doen. Dan heb je zaterdag, dat is een wedstrijd voorbereiden. Dat is altijd kort, energie sparen. En dan speel je zondag alweer. En dan speel je midweeks weer Europees. Ja, dan heb je hetzelfde ritme. Dus je hebt daar gewoon... heel weinig tijd voor. Ja. Zeker als je dus Europees speelt. En als je dan een formatieverandering moet doormaken... Ja, je kan niet opeens al extra dagen ergens vandaan plukken. Dus er is gewoon heel beperkt. Kan je omschrijven hoe dat voelt als speler? Als je daar dan staat als verdediger, je hebt opeens een ander systeem... er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden. Ja, hoe voel je je dan in het veld? Ja, ik denk dat de grondhouding over het algemeen is... zo kan het ook. Het is niet dat ik geloof niet dat die spelers denken... oh, dit wordt spannend, dit is lastig, ik weet niet wat ik moet doen. Dat geloof ik haast niet. Ja, maar toch ooit in hun carrière wel een keer 5-3-2? Hato, die heeft natuurlijk nog niet echt een hele lange carriere achter de rug. Maar die zei, ik heb dit nooit gedaan. Ik vond het eerlijk gezegd ook niet zo onlogisch, hoor. Hans Krij, jouw collega, die zat er ook een beetje over te filosoferen... als die twee buitenspelers er niet zijn... en je ziet dat die centrale verdedigers, met name Sutalo, het moeilijk heeft... is het niet zo heel gek om daar... een goed voetballende rechtspoot Rens en een goed voetballende linkspoot Hato naast te zetten. En dan die backs wat hoog. Ik vond het niet zo heel raar idee eigenlijk. Alleen dat pakte zo slecht uit dat we nu aan het praten zijn over... hoe kunnen ze daar zo weinig op getraind hebben. Maar ik vond het in de basis niet zo'n heel raar idee. Oké, jij stapt het wel. Okay, Wij zaten vanochtend in de auto met teamgenoten. De maandagmorgen is altijd een ding bij voetbalclubs. Dan heb je gewonnen, dan is het een geweldige ochtend. Dan heb je verloren, is het een waardeloze ochtend. Ja. We zaten een beetje te filosoferen... welke club zouden er op dit moment het slechtste bij zitten... Ik vrees dan toch wel dat Ajax op één staat. Misschien wel slechter dan Volendam die onderaan staat. Ik denk het eigenlijk wel, ja. Twan, jij zei net al, hè, dat AZ eigenlijk wist wat Ajax wilde gaan doen. En dat is natuurlijk best wel verrassend. Maar AZ-aanvoerder Jordi Klaas zei bij ESPN dat de Alkmaarders dat al wel hadden verwacht. Dus ik wist gisteren eigenlijk wel een beetje dat hun niet meer met een oude vertrouwde opstelling zouden spelen. Gisteren? Ja, er was heel veel was naar buiten gekomen. En je hebt altijd wel mensen die natuurlijk via communiceren en praten in de voetballerij. Dat werkt helemaal zo. Ja, die werkt nou helemaal zo in de voetballerij, Bart. Werkt dat inderdaad zo? Zit jij nog te appen met tegenstanders van hoe gaan jullie morgen spelen? Of hoe gaat dat? Nee, ik doe dat niet. Maar het gebeurt heel af en toe wel eens dat er een gefrustreerde oud-speler denkt, fuck it, ik zit toch op de bank. Ik heb gewoon even naar mijn maat door. Ja, klinkt alsof je het zelf ook wel eens gedaan hebt. Nee, zeker niet. En we hebben bij Sparta ook wel eens, moesten we tegen Excelsior spelen. En Excelsior speelt aan de voet van het Erasmus, de universiteit. En dat is een van de videoanalisten op de bovenste verdieping van de Erasmus Universiteit gaan kijken naar het veld van Excelsior om te kijken welke formaties ze gingen spelen of weet ik veel hoe ze de penalties gingen nemen of zo. Oh, heerlijk, dus dat soort wie is de mol-achtige dingen gebeuren ook in de voetballerij. Ja. Of zegt maar, dat groepsgesprek voor die wedstrijd tegen Excelsior lekt ook uit. Van ons? Ja. Ja, wonderlijk, ja. Ik ben nog steeds op zoek naar de mol. Ja, maar dat is gewoon bizar. Nee, ja, zeker. Dat, om even duidelijk te geven, we hadden een bespreking met het team en daarvoor even met de trainerstaf. Niks bijzonders, maar toch. En de mannen van Rijnmond waren exact op de hoogte van wat er is gebeurd en de tijdsverloop. En als ik vond dat wonderlijk. Maar Arjan Schouten, dat is toch belachelijk dat dat gebeurt? Ja, goed werk toch ook wel. Of goed werk, ja. Misschien journalist ook wel op het dak van het Erasmus gestaan. Ja, maar soms worden ook spelers wel eens een keer onder druk gezet door kranten van willen wij wat positief over jou schrijven? Nou, moet je af en toe eens een keer wat... Ja, maar gebeurt dat echt? Chantage? Doen wij toch helemaal niet. Nee. Nou. Voor een goed cijfer in het AD? Ja. Doe ik je een hoop, zegt het, Arjan. Dat doe ik echt een hoop. Ja. Nee, maar Arjan zei het op een manier... Nee. Ik doe geen voetbal. Ik maak me niet schuldig aan. Ik denk dat mijn collega's dat ook niet doen. Maar ik sluit niet uit dat het wel is gebeurd in de journalistiek. Ja. Niets menselijks is de beroepsgroep vreemd. Dus, Bij deze dan. NPO Radio 1. Inmiddels is het aan 10:30. Tijd voor het NOS-journaal. Robert Baltus. De NS rijdt sinds vandaag toch met minder treinen op het hoge snelheidstraject tussen Breda en Amsterdam. Er rijden per uur 4 in plaats van 5 treinen. Er worden minder nieuwe treinen geleverd dan verwacht. De NS zegt dat de vertraging niet groter wordt, maar dat het wel drukker kan zijn in de trein. Voor het eerst is vogelgriep aangetroffen op Antarctica. Het virus is gevonden bij de dode kleine jagers, dat is een zeevogelsoort. Experts vrezen dat de vogelgriep massale sterfte aanricht onder de honderdduizenden pinguïns op de Zuidpool. De Zweedse premier Christensen spreekt van een historische dag. Hij doelt daarmee op het besluit van het Hongaarse parlement om de toetreding van Zweden tot de NAVO goed te keuren. NAVO-topman Stoltenberg denkt dat Rusland niet blij zal zijn. Poetin is er niet in geslaagd om de deur van de NAVO dicht te doen, zegt hij in een reactie. En de conclusies van de parlementaire enquête naar fraudebeleid zijn ronduit pijnlijk, zegt demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken namens het kabinet. De enquêtecommissie concludeert in haar eindrapport dat door overheidsfalen levens zijn vermorzeld. Langs de lijn en omsteken. Met tot 11:00 nog het Sportforum met de ESPN-collega Twan van Peperstraat, AD-journalist Arjan Schouten en Sparta-speler en maker van de Core-podcast Bart Vriends. Ja, we gaan ook nog even stilstaan bij de mentale problemen die sporters ervaren. Want ja, er was ook een moment gisteren bij AZ-Ajax in de 36e minuut die toch wel veel tongen losmaakte. Gaat Ajax nu al wisselen? Ja, Ajax gaat al wisselen. Dat zegt natuurlijk ook al iets. Het is Kaplan die gaat komen. Inderdaad, en eruit gaat Gaia. Volkomen terecht. Die heeft geen idee gehad wie die als tegenstander had. Ik kan het hem nu vertellen. Het was Van Bommel. Dat is degene die een keertje of 6 bij je er langs is gegaan. En daarom ga je nu naar de kant en moet je zitten. Ja, Arjan, welk gevoel overheerst er bij jou? Terechte wissel of dacht jij toch vooral zielig voor de jongen? Nou, misschien dacht ik het allebei wel. Maar wat ik vooral niet begreep, waarom moet hij dan in die dugout zitten? Hè? En dan gaat hij de hele wereld, heel Nederland door met dat shot dat hij zichzelf helemaal verstopt in zijn capuchonnetje. Ja. Ja, ik weet niet of daar regels voor zijn, maar is er dan niemand bij Ajax die denkt, laten we die jongen even gewoon mee naar binnen nemen, catacombe in? En... Bart, wat is gebruikelijk in dit soort situaties? Ja, goede vraag eigenlijk. Hij mag er niet meer in. Dus, Het is gebruikelijk dat je op de bank gaat zitten, maar volgens mij kijk ik net zo goed in de... Ik ben afgelopen weekend er ook in de rust uitgegaan. Dan ga ik toch even om op de douche staan en er is niemand op de bank. Ik ben op de bank gaan zitten uiteindelijk, maar ik had ook op de tribune kunnen gaan zitten. Ik geloof niet dat ik dan... Er is geen regel dat je naamwissel weer per se op de bank moet gaan zitten. Nee, het weet het misschien beter. Nee, voor deze geen regel. Voor. Nee, je mag, het enige is, als je een rode kaart krijgt, moet je naar het gelijk weg. Ja. En, maar het is alleen tegenwoordig ook de handjes die allemaal... Als je wordt gewisseld, iedereen een high five geven. Ja. En soms zie je dat inderdaad spelers doen die zo teleurgesteld zijn naar die wissel. Ja, dat je denkt, waar moet het allemaal voor? Ja, het van Arjan zei net van, misschien was het wel beide, hè, een terechte wissel en zielig voor de jongen. Je kan ook denken, ja, als het zo zielig is en hij speelde slecht, dan wacht je bijvoorbeeld tot de rust. Ja, alleen Van Schip, die was na twee persoonlijke fouten van Guy er eigenlijk helemaal klaar mee. Die was toch bang, die tweede leverde dan gelukkig net geen goal op. Van dit gaat nog erger worden voor Ajax. Ja. Ja, je had misschien... Kijk, die Kaplan die erin kwam... die overigens heel veel blessureleed heeft gehad bij Ajax... die heeft het fantastisch gedaan tot dusver in Ajax 1. Of sorry, in jong Ajax. Dus met andere woorden, die had misschien al... dat je denkt, die speler zit er wat lekker in. Die zat er al dicht op. En dit verhaal met Guy heeft natuurlijk al een keer eerder gespeeld... in die wedstrijd tegen Feyenoord, toen hij ook al zo vroeg werd gewisseld. Dus dit gaat deze jongen nu niet meer te boven komen. Ja, en Van het Schip zei, heeft natuurlijk ook al gezegd... in de aanloop naar die wedstrijd tegen Boede... van wij doen niet aan bezigheidstherapie. Nee, dat had hij toen over Marta, dat was een andere speler. Die mocht niet mee. Nee, dus Van Schip is nu toch ook wel wat zonderbok aan het zoeken. En maar dit is voor zo'n jongen inderdaad... Ja, dit is een tik, die kan hij niet meer te boven komen. Nee, hij heeft al zijn foto's van Instagram gelijk verwijderd. Hè, want er kwam allerlei haat over hem heen. Dat is natuurlijk dan ook weer... Dan wensen ze een jongen natuurlijk ook niet. Taylor werd uitgejouwd. Daley Blind hebben we allemaal nog vers in het geheugen. Hoe kijken jullie ernaar, Arjan? Hoe kijk je naar zo'n ontwikkeling dan? Zo'n jongen wordt toch dan compleet kapot gemaakt? Ja. Of een poging in ieder geval? En tegelijkertijd, ik kan het niet helemaal goed beschouwen... maar ik neem toch aan dat... het traject richting Ajax 1, dat je ook een hoop mentale lessen meekrijgt buiten het veld. Dat daar over gesproken wordt, wat voor druk erbij komt kijken. Het krachtenveld van media, dat soort dingen. En ik kan me voorstellen, voordat jij in Ajax 1 belandt... dat je al een heleboel goed nieuws en slecht nieuws gesprekken hebt gehad. En dat je inmiddels wel bestand bent tegen een paar tikkies. Neem niet weg dat dit gewoon natuurlijk hartstikke hard aankomt bij zo'n jongen. Maar het is ook wel een beetje inherent aan de situatie waar Ajax nu in zit. Hè? Met toch een selectie waar je zeker 10 namen uit kan pikken waarvan je denkt... hoor jij wel in Ajax 1? Ja. Ja. En Bart, ik ben wel benieuwd. Want Van zei net, die jongen kan je afschrijven. Ja. Wat denk jij als voetballer, als dit jou overkomt? Twee keer in het seizoen, twee keer in een topwedstrijd... dan ben je dan gewoon zo geknakt dat je dat niet meer ik vrees het, dat je gelijk hebt, Twan. Ja. Ja, het is, ik ben het met je eens over, het is een beetje van beide. Uiteraard is het topsport waar je mee te maken hebt. Zijn de marges heel klein, dus als je gewoon slecht speelt... dan hoef je ook niet tot de rust te wachten of zo, maar... Ik heb het gelukkig zelf niet meegemaakt op deze manier, maar ik kan me echt heel goed indenken dat het een vreselijke tik is. Dat je liever gisteren dan vandaag, of vandaag dan morgen, de club verlaat en weer terug gaat naar je oude leven. Ik kan me dat goed voorstellen dat het eenzaam voelt. Je zit in de kleedkamer en het is, misschien verwacht je dan dat iedereen je knuffel gaat geven en zo. Dat gebeurt in de praktijk ook niet. Is het iets van mentale begeleiding? Gewoon bij Eredivisie clubs? Niet bij allemaal. Ja. Bij Ajax toch wel. Ja, dat zal. Dat weet ik. Dat vermoed ik wel. Ja. Oké, ik geloof het ook gelijk. Bij Almere ook. Ja, zeker bij Almere weet ik het. Maar dat wil nog niet zeggen dat al dat soort problemen getackled zijn. Want dan blijft het toch verdomd eenzaam als je naar zo'n vreemd land bent gekomen, in zo'n stadion speelt. En zeker als je dan je telefoon opent en alleen maar kutberichten krijgt van allemaal mensen die je niet kent. Dan denk je, waar ben ik beland? En kan ik nog weg hier? Jij zei net, ik heb het zelf nooit meegemaakt. Je hebt dus nooit gewisseld voor rust, om zo'n reden, begrijp ik. Omdat ik geblesseerd was. Ja, precies. Maar heb je dan misschien wel eens bij medespelers meegemaakt? Of wat zou jij doen als aanvoerder bijvoorbeeld? Vrij recent nog. En de eerlijke waarheid is dat je... Django. Dat je... als speler op dat moment ook even met jezelf bezig bent. Hè? Dus als je natuurlijk geef je die jongen even een tikkie of een handje van maak je niet druk, maar je hebt zelf ook gespeeld en verloren misschien, of je staat 2-0 achter in de rust. Je voelt misschien ook wel een soort boosheid naar zo'n jongen van nee, jij hebt het weggegeven. Zou ook kunnen. Dat is ook ons niet vreemd, dat je boos bent op hoe het team presteert of dat je een goal weggeeft of wat dan ook. Dus het is dat klinkt in theorie mooier dat we allemaal toch even zalvend reageren. Maar in de praktijk is dat vaak niet zo. En zit je dan toch een beetje met je eigen sores, met je capuchon op. En die wereld raast ook door. Iedereen moet ook zelf weer zijn prestatie gaan leveren. En dan Uiteraard wordt er wel op teruggekomen. Vind ik ook een rol van de aanvoerder om dat te doen. Maar het is niet zomaar op te lossen, want het is echt een dreun. Ja, even een ander voorbeeld. Schaatser Marcel Bosker. Die heeft het moeilijk, vertelde die afgelopen week tijdens het NK. Ik heb een beetje te maken met mentale problemen. En dat komt er nu uit. Ook gewoon dingen uit het verleden die gebeurd zijn. En dan nu een beetje, dat komt alles even samen. En dan met de mindere periode komt het gewoon even hard aan. Ik ben op een hele jonge leeftijd ben ik in Nederland verhuisd in mijn eentje toen ik 14 was. En dat was gewoon wel pittig. En ik heb nu alles heel goed voor elkaar. Misschien wel voor het eerst dat ik niet om meteen hoef te lopen. En dat, dat geeft me nu even vrijheid en ook opluchting op een of andere manier. En daardoor kan ik mezelf even soms niet dwingen om af te zien. En dat is wel heel lastig. Wat een ongelooflijk contrast in deze quote. Als je hem hoort praten en dan dat Hoenpapa-orkest op de achtergrond. Het is dan werkelijk niet te geloven als je hier naar luistert. Moeten ze sowieso eens mee stoppen. Met die. Ja, dat vind ik weer een verhaal. Ja. Maar er wordt echt een stuk mooier van. Maar Arjan Schouten, jij was, heb je hem hierover ook gesproken? Of ik was er zaterdag en ik was er alleen zondag. Maar mijn collega heeft hier wel een verhaal over gemaakt, Pim Bel. Maar een paar dingen. Ik denk vooral, 5 jaar geleden kon dit niet, wat hij deed, volgens mij. Er is wel iets in de sport gekropen dat je dus blijkbaar je mentale twijfels zo live in een interview kan leggen. Maar je bedoelt de openheid. Ja, dat is wel echt iets van nu. Blijkbaar is daar een soort omgeving voor gecreëerd dat kan. En tegelijkertijd riep het bij mij ook wel heel veel vragen op. Want hij schetste wel een beetje wat hem dan precies dwars zat. Alleen, wat het dan precies te maken had met het moment dat hij dat nu naar buiten gooide. Hij zei wel van, ik heb het nu voor het eerst allemaal goed voor elkaar en nu durf ik niet hard te schaatsen. Ik vond het ook wel een moeilijk verhaal. Ik weet niet of ik het meteen begreep eigenlijk. Ja, ik zit even te denken aan die dat 5 jaar geleden niet kon. We hebben een groothuis, hebben we natuurlijk gehad. Ja, was die niet al gestopt? Ja, die was net gestopt. Volgens mij, ja. Maar ja, misschien is het ook een beetje dat je ook binnen schaatsen niet gelijk helemaal wordt, afgemaakt is een groot woord. Ja, maar dat er niet lacherig over wordt gedaan. Ik bedoel, voetbal is natuurlijk nog steeds wel een beetje een rare wereld. Waar als je daar heel erg begint over mentale problemen, dan word je bijna een beetje uitgelachen vanaf de tribunes of zo. Ja, ja, ik begreep dat Bosker recent een heel lang gesprek met Irene Wüst heeft gehad. Die nu een soort van mentorrol heeft om dat soort gesprekken te voeren met schaatsers. Urenlang. En misschien is hij daar wel tot inkeer gekomen van, misschien moet ik die twijfels ook gewoon eens naar de buitenwereld uitspreken. Die struggle die ik heb. En misschien lucht me dat wel op. Misschien is dat daar wel gezegd. Moet er meer aandacht voor komen in de algemene zin binnen de sport? Of is er wel genoeg aandacht, heb je de indruk? Ik denk vooral, dat bedoelde ik eigenlijk met vijf jaar geleden. Toen hoorde je dit gewoon niet. Omdat het blijkbaar, het is ook, ik ben geen topsporter, maar ik kan me voorstellen dat het ook een soort tonen van je zwakte is, hè, als je dit naar buiten gooit. En ik denk dat dat voor een heleboel mensen een rem is om hier helemaal niet over te praten. Ik denk dat er best ruimte voor is. Alleen ik denk dat een heleboel sporters die ruimte zelf niet toelaten in hun leven. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ook mee om je oren worden geslagen natuurlijk. En dat is zeker in het voetbal aan de hand. Ik denk overigens dat het afgelopen jaar inderdaad beter bespreekbaar is. En dat het ook voor een voetballer, dat is nou eenmaal mijn wereld, veel normaler is om te zeggen, ik praat af en toe met een sportpsycholoog of een mental coach of zo. Ja. Maar dan nog, stel jij zou een speler zijn, laat ik de vraag aan jullie stellen, een speler zijn van FC Utrecht of zo, en je zou stik zenuwachtig zijn eigenlijk, of faalangstig zijn en bang zijn voor de komende wedstrijd. Zou je dat dan in een interview vertellen? En zo waarom? Ja, wat is je belang daarin? Je wint er niks mee. Dat denk ik dus ook niet. Dus wat je ermee verliest is wel duidelijk. Namelijk, je hebt een soort spotlights op jezelf gezet, dat iedereen kan zien dat jij zenuwachtig bent komend weekend. En is ook een transfer naar een topclub of zo. Ja, bijvoorbeeld. Of bij je eerste twee foutjes dat ze denken, hij is toch zenuwachtig. Laten we die volgende maar nemen. Maar ik had zelf gedacht na de zelfmoord van Robert Enke. Ja. De doelman in 2009. Ja, wel een tijdje geleden. Dat had misschien een ommekeer. Toen kwam er wel heel veel aandacht voor die situatie. Mondjesmaat wordt het natuurlijk, wordt het wel beter. En wordt het iets normaler om psychologen rondom zo'n ploeg te verzamelen en zo. Maar nog altijd is die competitie onderling is zo heftig. Er zijn zo weinig plekken te verdelen voor zoveel spelers die daar willen spelen. Op het moment dat je je zwakte toont, leg je jezelf eigenlijk zo. Voor jou 10 anderen natuurlijk. Ja, zo is het nou eenmaal wel. En dat is wel en zwakte achter de schermen toon is natuurlijk veel makkelijker. Je kan natuurlijk altijd even buiten de pers om gewoon met een mental coach praten of zo. Maar waarom zou je dat? Ja, om dat in de pers te delen, dat maakt je zaak niet sterker. Als er nou iemand van Sparta naar je toe zou komen en die zou voorstellen, joh, wat zou je ervan vinden als we daar eens wat meer de nadruk op leggen? Dat we gewoon binnen de medische staf gewoon iemand die jullie ook mentaal gaat begeleiden. Oh, ik zou dat toejuichen, zou ik helemaal niet erg vinden. Dan zou ook niemand raar van opkijken, hoor, inmiddels. Dat is, dan is het nog steeds wel liever een individuele sessie dan een groepsessie. Dat iedereen, voor iedereen. Maar het gebeurt nu dus anders. Niet bij Sparta? Nee. In het verleden wel. Het staat je vrij om dat zelf te regelen. Net zoals spelers ook hun eigen personal training. Of krachttraining. Is het niet gek eigenlijk? Er staan miljoenen op het veld. Bij Sparta en zeker ook bij de topclubs staan nog veel meer miljoenen op het veld. Ja. Ja, zet daar ook een psycholoog bij, zou ik zeggen. Ja, het gebeurt op individueel niveau dus wel. Alleen op teamniveau op dit moment bij ons niet. Ik weet niet hoe het bij andere clubs ik is. Ik denk dat jullie daar wel een uitzondering in zijn, toch? Volgens mij bijna alle grote professionele sportorganisaties, ook de wielerploegen, de zwemploegen, de atletiekploegen, die hebben allemaal vanuit NOC NSF ook vaak. Ja. Heb je zelf een moment gehad in jouw loopbaan dat je dacht, had ik nu maar iemand om mee te praten op zo'n manier? Ja, ik heb het altijd interessant gevonden. Ik heb me er ook nooit voor geschaamd, al toen ik 18, 19 was. En ik hoorde wel eens sportpsychologen praten of ergens een lezing geven of op televisie. En ik dacht altijd, hey, hier wil ik wel, kan ik wel iets van opsteken. Vooral omdat toen dacht ik, vorm is zo grillig. Dat zal in elke sport gelden. Soms voelt het alsof je zweeft. Alles gaat vanzelf. En van het ene tot andere moment kan dat weg zijn. En lijkt het alsof je niet meer kan voetballen, bij wijze van spreken. Daar wilde ik altijd meer grip op hebben. Dus ik heb ook met twee of drie verschillende, gedurende mijn hele carrière, mental coaches daarover gesproken. En een beetje van geleerd en een beetje niet. Het heeft me niet structureel. Nee? Het zijn niet soort trucjes of zo die je zelf voorhoudt? Ja, voor mij ervaring heeft geholpen. En een beetje, ouder worden. Ouder worden, zaken relativeren. Ik ga nu hele algemene termen gebruiken. Ik had het ook niet heel hard nodig, maar ik wilde er wat meer grip. Het hardst dat je het nodig had, was eigenlijk kort voor het ontslag van Alex Pastoor. Reken maar. Dat was eigenlijk het moment. En sindsdien is alles in de stroomversnelling gegaan. Je hebt ook je podcast als uitlaat kleppen. Zeker. En dat maakt, dat is wel een platform waarop je af en toe eens iets aardigs kan delen op jezelf. Ja. Goed, even naar de ploeg onderaan. Dan komen we toch weer bij Sparta. Sparta uit wel 9 op dit moment. Maar ja, ik bedoel, het staat allemaal zo dicht bij elkaar. Maar degradatiezorgen zijn er toch niet, neem ik aan? Of? Nee, niet per se. Maar ik ga er ook niet al te stoer over doen, als je het goed vindt. Nee. We praten ergens aan het eind van het seizoen wel. Nee, het staat zo dicht bij elkaar. En het is allemaal zo wankel dat je ook heel snel in de gevarenzone komt. Maar gelukkig zijn er nog een aantal clubs die het iets pittiger hebben. Dan Volendam bijvoorbeeld, Hekkensluiter. Ja, gisteravond 4-0 tegen Heerenveen, Twan van Peperstraat. Wat? Hoe dan? Nou, bedoel je? Want dat is toch, ik wil niet zeggen normale uitslag, maar als het 0-2 was geweest, dan nog. Wat moet er gebeuren om Volendam Het gaat niet meer gebeuren. Nee, kijk, Volendam had natuurlijk een seizoen een beetje vergelijkbaar met vorig jaar. Toen ze tot de winterstop, schamele 7 puntjes hadden. Alleen toen hadden zij een selectie die was zoveel beter dan nu. Toen hadden ze Karel Eiting nog lopen. Ze hadden Embu Jamba achterin eigenlijk continu erbij. Ze konden voorin nog af en toe beschikken. Niet alleen over Muren, maar ook over Veerman. Ja, er zat zoveel meer kwaliteit. En toen is het goed gekomen. En eigenlijk na een paar wedstrijden na de winterstop al. En daar hebben ze nu ook een beetje op gehoopt. Maar de selectie is gewoon niet van dat niveau. En met Volendam gaat het zeker niet meer goed komen. Ja, Arjan Schouten, ze moeten in de laatste 11 speelrondes, ik lag er een beetje cynisch bij, nog tegen de nummers 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Feyenoord, AZ, Twente, Ajax, NEC en Go Ahead. En ik moet nu het aantal punten gaan noemen. Die succes! Een stuk of 0, denk ik. Dus, nee, die gaan eruit natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar er is ook heel veel gebeurd natuurlijk in de kantlijn, toch? Daar. Dus dat heeft ook niet mee geholpen. Ja, ik hoor net van Bart dat druppelt niet door naar beneden, hoor ik. Dat weet hij er nou van. Nee, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Vitesse. Ja, Vitesse, laten we het daarover hebben. Want die stonden natuurlijk ook stijf onderaan een hele tijd. Maar die hebben de wedstrijd gewonnen voor het eerst in tijden. En verdediger Issimat Meren, die maakte een paar minuten voor tijd de 2-1 tegen Excelsior. Is Vitesse begonnen aan een glorieuze opmars richting de middenmoot? Nou, die hebben wel. Die hebben eigenlijk één hele goede speler hebben die laten gaan. De enige speler met transferwaarde. En die hebben er eigenlijk 3 huurlingen voor teruggekregen. Die echt wel iets toevoegen aan het huidige Vitesse. Ze hebben Meerink teruggekomen. Nou, hij heeft nog niet gescoord, maar gaat ongetwijfeld gebeuren. En met Moussa hebben ze ook nog een speler die veel creativiteit bracht. En ze hebben nog een Amerikaan die bij Eintracht Frankfurt net overboord viel. Hebben ze kunnen huren, Aronson. En daardoor hebben ze in ieder geval in één keer wel wat spelers erbij, waardoor er wat opties zijn. Yeah. En nou ja, en die wedstrijd tegen Excelsior, die nu omgedraaid is van een 1-0 achterstand naar een 2-1 overwinning, die kan ze net wel even een beetje in het zadel helpen dat er, nou ja, misschien de laatste strohalm, zoiets. Want ja, Vitesse is natuurlijk al met al, ook met toch de kwaliteit die ze nog hebben op het veld, toch een ploeg die niet direct hoeft te degraderen. En ook het stadion, de achterban, het is bijna zonde toch als die gaan degraderen? Ja, eigenlijk zijn er in Nederland zijn er wel 10 clubs die eigenlijk een keer promoveren, een keer degraderen. Daar hoort Volendam bij, daar hoort Willem II bij, daar hoort NEC bij, NAC. Hoort Groningen daar niet bij, zoals afgelopen jaar. Nee. En Vitesse hoort daar ook niet bij. Vitesse is een club die gewoon 15 jaar lang in de Eredivisie ongeveer in de subtop heeft gespeeld. En af en toe zelfs Europees voetbal haalde. En in één keer is dat door wanbeleid, zijn ze binnen 2 seizoenen afgezakt naar de plek waar ze nu staan. Je krijgt langzamerhand ook in die eerste divisie. Stel dat Vitesse toch mocht degraderen. Een bonte verzameling aan relatief grote clubs. Vitesse, Groningen, ADO, Roda, NAC Breda. Dat zijn grotere clubs dan. Ja, dat zijn inderdaad best wel heel grote clubs. Ja. Het voetbal op vrijdag leeft wel. Lekker schakelen. Maar Bart, dat is voor jou denk ik ook minder leuk, toch? Of je gaat naar een klein stadion, Almere, Excelsior, dat soort stadions, of dat je naar het ADO-stadion mag, of wat altijd vol zit. Vooral bezig om het vege lijf te redden, dus doe maar de kleinere clubjes wat dat betreft. Nee, het is ik heb de laatste keer dat ik in de keukenkampioendivisie speelde, deed Twente daar bijvoorbeeld ook mee. Ja, dat geeft toch een beetje tasje, om het maar zo te zeggen. Dus dat klopt wel. En ik denk dat het wat betreft Vitesse is een beetje misschien het eeuwenoude liedje van jagen is toch lekkerder dan opgejaagd worden in het voetbal. Dus ik denk in deze fase van het seizoen is het bijna lekkerder om net onder die streep te staan dan net daarboven. Omdat je dan denkt, oh god, we gaan er niet worden ingehaald. Als we nog één keer verliezen, zijn we ingehaald. En aan de andere kant denkt Vitesse wellicht, ik heb daar zelf ook regelmatig gestaan, boys, als we nog één keer winnen, dan zijn we de drempel over. Toch een mentaal spelletje. Ja, 100%. En dat is toch bijna in elke sport het geval. Ja. Ja, vandaag weer een finale. Ja, dan ga je dat dat soort teksten. Zo voor RKC bijvoorbeeld, Arjan. Die hebben op papier volgens mij het makkelijkste programma. Als je wil, zoek het er even bij, maar dat is op papier. Gaan zij het nog redden? Ja, die gaan nog Europees dan, denk ik. Als ik het zo... maar het is wel echt een rare competitie. Want ik kom nog wel eens in Friesland. Vlak voor Kerst en Oud en Nieuw heb ik een paar potjes van Heerenveen gezien. Ja, dat was niet om aan te gluren. Toen dachten we allemaal dat die gingen degraderen. En nu staan die tiende onder jouw Sparta, zie ik. Dus het kan ook alle kanten op. Volgens mij staat zo dicht bij elkaar. Ja, Excelsior. Die hebben zelfs nog even 76 gestaan, hoor, die Heerenveen. Heel wisselend, ja. Almere krijgen ze nog, Volendam krijgen ze nog. Heracles, Pek Zwolle. Ja. Maar RKC heeft een beetje de pech. Die hebben bijvoorbeeld Seuntjes van de winter erbij gekregen. En dat is een speler die eigenlijk gewoon in de subtop van de Eredivisie zou moeten spelen. Een cadeautje voor RKC, maar is ook meteen weer geblesseerd. Ja. En zo dat soort clubs kunnen dat niet hebben. Net even die vlag, die heeft misschien soms wel eens boven die modderschuit staat. Als die geblesseerd raakt, dan mis je in één keer zoveel kwaliteit. En doelpunten maken, dat is voor RKC op dit moment heel lastig. Ja. Nee, dan gaat de deur open, zie ik. Sjoerd weer. Sjoerd niet, die is boven. De blessuretijd bedraagt. Okay. Zo. 5 minuten en 40 seconden. Ja, zo hebben we. Dus ook 40 seconden, dat is wel mooi specifiek. Ja, zeker. Ja, een heel groot bord, hè. morgen en donderdag wordt er gestreden om een finale plek in de KNVB-beker. We weten wie het zijn. NEC, Cambuur, Feyenoord en Groningen. Die hopen daarom op zondag 21 april te mogen spelen in de Kuip voor de finale. Dat bracht ons bij de vraag, welke bekerwedstrijd is jou het meeste bijgebleven? En waarom? Arjan, voor jou gaan we terug naar 2006. Huntelaar wil een bal doorkopen. Of Garisteus is. Oh, er komt de omhaal. Ah, hij zit erin. Het is de omhaal van Huntelaar. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? 1-1. Ja, mooi om Bas Stichler ook weer eens te horen. Ja. Hoe is het mogelijk? We zijn heel benieuwd naar het verhaal. Nou, voor de krant kom ik niet zo vaak bij voetbal. Maar dit was, het is 18 jaar geleden. 2006. We dwaalden in de arena met een vriend. Ajax, Roda. Het stadion stroomde al leeg. 1-0 achter. De au pair, die Est. Die frommel goal. Iedereen dacht, nou, het zal wel. Ze liepen allemaal naar de parkeergarage. En toen Huntelaar met een omhaal. Uit het niets. Ook aan de andere kant van voor de Roda uitsupporters, geloof ik, die al aan het juichen waren. En zo vaak zie ik niet in bekerwedstrijden. Jullie noemen, vragen mij wat te noemen, dus ik kwam op deze. En Babel nog twee keer volgens mij in de verlengd. Werd nog 4-1. Dus ja, dit is... 4-1 voor Ajax. Ja, 4-1 voor Ajax, ja, door, ja. En volgens mij hebben ze ook nog gewonnen toen. Finale PSV dat jaar, maar... Beker, ja, snel naar mijn buurman. Die heeft vast mooie herinneringen. Oh ja, echt waar. Ja. Je wilt er echt vanaf. Nou, ik ben benieuwd. Ja, laat eens gaan luisteren naar jouw herinnering. Bomvol 16 meter gebied. Voor het laatste wapenfeit van deze... Oh, Kobas! Hij scoort! Ja! Heerlijk ingekopt. De gelijkmaker van Luc Kobas. En we gaan verlengen. Ja, en dan moeten we vooral even weten wie Koopmans was. Ja, dat is niet de nummer 9 of de nummer 11. Nee, die heeft gewoon nummer 1 op zijn rug. Dit was, keeper. Ja, dit was ADO Sparta. Een aantal jaar geleden, ik speelde toen ook. We hadden het even moeilijk in de competitie. Dus we konden wel een opkikkertje gebruiken. En we speelden hartstikke goed. Kwamen geloof ik 1-0 voor of iets in Den Haag. Er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Nou ja, zei alle hands aan dek. Zoals je in het bekervoetbal krijgt, laatste minuut. Keeper gaat mee naar voren. Je denkt, het zal toch niet. Ik sta bij de eerste paal en die bal valt er overheen. En ik draai me om en ik zie die keeper een fenomenaal binnenkoppen. Vol in die kruising al. En dan ja... Ja, je moet er bijna om lachen. Het was dat we er zo matig voor stonden. Want anders was ik toch in lachen uitgebarsten. Maar, en uiteindelijk verlenging, penalties. Ik mag ook nog aanleggen. Was oh, ook, wacht. Een fragmentje. Bart Vriends. Op de lat. Je hoort hem wel. Ja, was coronatijd. Je hoort wel. Ja, je hoort aan de intensiteit van de lat. Ik hem hard raakte. Ja, ik schoot hem op de lat. En daarna vloog hij over. Ja, ook dat nog hoort er ook bij. We werden uitgeschakeld. Dus ik deel hier mijn tweede avond. Pijnlijke moment in mijn voetbalcarrière. Je ziet altijd naar voren gaan, die keepers. Maar het levert nooit wat op. Maar dit is dus wel echt een voorbeeld van... Ja, kijk, het is, als kijker dan zit je daar natuurlijk precies op te wachten. En het gebeurde. Ja. Nou, hij staat nog op YouTube. Je moet hem gewoon maar eens terugkijken. Want je ziet die keeper... Nou, niet ziet die penalty. Okay. Dat bespaar ik je. Maar je ziet die keeper lopen. En dan zie je hem naar de bank kijken. En dan stopt hij even... Omdat hij denkt dat hij niet mag. Oh ja, mag ik? Ja, nee. En dan loopt hij toch door en dan kopt hij hem vervolgens feilloos kopt hij hem binnen in de kruising. Twan, zullen wij nog even teruggaan naar mei 2019? Willem, twee stoere kerels. Trots van het voetballand. Ik denk wel dat Ajax energie wel een beetje gaat sparen. 2-1 voor Willem 2. 2-1. Ja, bijna. Willem 2 is een jongetje in het jeugdjournaal destijds. Hoe liep het af? Ja, het werd 0-4. Maar weet je, dat gaat het niet om. Het was 2019, het was het grote Ajax. Oké, en tot die 0-0 was Willem 2 niet eens zo slecht. Maar nee, maar het mooie was eigenlijk, en daar gaat deze week ook weer over. Willem 2 won in de halve finale naar strafschoppen van AZ. Uitblinker bij Willem II was toen wel een Reuter. Nou ja, goed, die op dit moment bij Feyenoord verloren heeft, maakt. Maar Willem II haalde de finale. En voor zo'n club als Willem II, zoals dat nu ook geldt voor Cambuur, NEC, misschien Groningen, om dan die bekerfinale te halen, dat is een prestatie, daar kan iedereen nog 10 jaar op teren. En dat heeft Willem II toen in 2019 ook bereikt. En dat gun ik dat soort clubs wel. Dat ze gewoon, die kleine clubs, dat ze daar staan. Nou, Henk de Jonge zei het toch ook? Die zei toch ook we moeten gewoon... Al halen we maar de finale met Cambuur, dan is het al... En dan heb je nog een beetje het rare in Nederland... dat dan het grote Feyenoord, wat nu ook al het voordeel heeft... van thuisspelen in de halve finale... dat ze straks op 20 april in de finale ook nog eens een keer thuis mogen spelen. Dus ja, dat is een beetje het gekke in Nederland... dat er geen neutrale terrein is voor zo'n bekerfinale. Maar ja, het halen van de finale zou fantastisch zijn voor al die clubs. Ja, het is gewoon de magie van de bekertoernooi. Is toch prachtig? Ja. Toch? En daarom had ik ook zo'n beetje te doen met Dirk Proper... afgelopen weekend in de wedstrijd NEC Sparta... die geblesseerd raakt en daardoor die halve finale tegen Cambuur gaat missen. Oh. Ja, we zijn klaar. Dankjewel, Twan van Peperstraat. Dankjewel, Arjen Schouten. En dankjewel, Bart Vriends. Het gaan jullie goed. Morgen zijn we er weer om 8:30. En hier nu met het oog op morgen met Chris Keijnen. Nog een hele mooie avond. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Murat Isik. Hij debuteerde in 2012 met de roman Verloren Grond, waarvoor hij de Bronzen Uil Publieksprijs won. Daarna volgde onder meer Wees Onzichtbaar, een boek dat werd bekroond met de Boekhandelsprijs en de Libris Literatuurprijs.